i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są nowe ostrzeżenia przed ulewami i możliwymi podtopieniami na południu Polski. Rolnicy blokują drogę prowadzącą do przejścia z Ukrainą w Dorohusku. W kolejce stoi około 450 ciężarówek. Boris Johnson rezygnuje z mandatu poselskiego i odchodzi z Izby Gmin. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy interweniowali ponad 1800 razy. 480 zgłoszeń dotyczyło pożarów, 430 razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z ulewami na południu kraju. Dziś też synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, głównie w południowej, południowo-wschodniej i wschodniej Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty, mówi rzecznik RCB Damian Duda. Apelujemy do Państwa, żeby nie bagatelizować zagrożenia, żeby zwracać uwagę na nagłe wzebrania rzek i potoków. Przygotujmy się na ewentualne nagłe podtopienia i śledźmy komunikaty pogodowe. Od Cieszyna wzdłuż granicy ze Słowacją do granicy z Ukrainą w Bieszczadach obowiązuje drugi, wyższy stopień zagrożenia burzami z gradem. Oprócz tego w północnej Lubelszczyźnie spodziewane są intensywne opady deszczu. Około 450 ciężarówek czeka przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku. Trwa tam protest rolników blokujących drogę prowadzącą do granicy. Kolejka pojazdów liczy około 13 kilometrów. Protestujący przepuszczają dwie ciężarówki na godzinę. Szacunkowy czas oczekiwania na wyjazd z Polski na Ukrainę to 20 godzin. Według danych strony ukraińskiej w elektronicznej kolejce czekającej na wjazd do Polski zarejestrowanych jest prawie 4000 tirów. Protest rolników związany jest m.in. z napływem ukraińskiego zboża. Minionej nocy na granicy był minister rolnictwa Robert Telus. Jak mówił, prawie wszystkie postulaty, które zgłosili rolnicy, są już realizowane. Grupa polskich wolontariuszy pomaga Ukraińcom dotkniętym powodziami. We wtorek Rosjanie wysadzili zaporę elektrowni wodnej na Dnieprze. Woda zalała okoliczne wsie i podtopiła Chersoń. Część polskich wolontariuszy z organizacji Humanosz dotarła do obwodu chersońskiego, a część jest w drodze do Zaporoża. Jak relacjonują ukraiński koordynator Mykoła Pit-Dubny i szef ekipy Wojciech Grzesiak, ludzie najbardziej potrzebują wody pitnej, jedzenia i lekarstw. Mam problem z jedzeniem, woda do picia, problem z ewakuacją ludzi, jakie zostawiam się swoim mieszkańcom, gdzie stoi woda. Grupa pojedzie właśnie na Cherson z wodą i z produktami, które tutaj zakupiliśmy, żeby przywieźć ludziom, którzy tam zostali, którzy są ewakuowani, ewentualnie na łódkach, w to miejsca, gdzie są wyznaczone, żeby te produkty zawieźć. Władze Ukrainy mówią o katastrofie ekologicznej i humanitarnej w tym regionie. Policja wyjaśnia przyczynę pożaru piekarni i starych magazynów w Bornem Sulinowie na Pomorzu Zachodnim. Z pobliskich budynków ewakuowano kilkuset turystów. Strażacy wciąż dogaszają ogień, który pojawił się późnym wieczorem, mówi kapitan Wojciech Skwarek z komendy w Szczecinku. W pobliżu pożaru odbywało się obozowisko Dnia Czołgisty. Także łącznie w działaniach brało 19 zastępów z całego regionu. Łącznie na imprezie było 300 osób, te wszystkie osoby zostały ewakuowane. Budynek piekarni był opuszczony. Strażacy nie wykluczają, że doszło do zaprószenia ognia. Boris Johnson odchodzi z Izby Gmin. Były premier ogłosił natychmiastową rezygnację z bycia posłem. Nad politykiem cały czas wisiało widmo dochodzenia komisji parlamentarnej, która bada, czy okłamał posłów w sprawie afery z lockdownowymi przyjęciami. Adam Dąbrowski. Boris Johnson dostał niedawno do wyglądu raport końcowy z dochodzenia, a teraz po jego lekturze zdecydował o odejściu. W brytyjskiej kulturze politycznej świadome wprowadzenie posłów w błąd to bardzo poważne wykroczenie. Grozi za nie zawieszenie, które z kolei skutkować może wcześniejszymi wyborami w danym okręgu. Boris Johnson nie ma wątpliwości. To polowanie na czarownicę. Przekonuje, że komisja nadal nie pokazała najmniejszego dowodu, że okłamał Izbę Gmin, a jej lewicowa szefowa od początku była stronnicza. Polityk dodaje, że komisja to sąd kapturowy. Dodajmy, że większość w komisji mają posłowie konserwatywni. Boris Johnson krytykuje też swego następcę Rishiego Sunaka, choćby za to, że zrezygnował z negocjowania umowy o wolnym handlu z USA i za to, że w sondażach to Rishi radzą sobie gorzej niż w chwili, gdy Boris Johnson żegnał się ze stanowiskiem. Wiceszefowa opozycji Angela Rayner komentuje: ludzie mają już po dziurki w nosie tej konserwatywnej opery mydlanej. Teraz w okręgu Uxbridge and South Ruislip odbędą się wybory uzupełniające. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

deep and so far and wide falls down beside you. Cries can be heard so loud and clear. Your life is your own. You're in charge of yourself, master of your miejsce 15 62 wydania listy przebojów trójki, grupa Queen, Face It Alone. Ja obiecałem Państwu, że będziemy mieć gości. No to teraz mamy gościa i to gościa nagrodzonego. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jan Majewski. Dzień dobry. Słuchaj, Janek, no przede wszystkim serdeczne gratulacje. Janek wczoraj został nagrodzony nagrodą publiczności za debiut. Nawet przyniósł tę nagrodę, to oczywiście jest radio, więc ja Państwu postaram się tylko opowiedzieć. Mogę dotknąć? Jest, oczywiście. No, swoje waży. To jest taki piękny mikrofon na kryształowej takiej podstawie. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2023, Nagroda Publiczności i debiuty. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Słuchaj, no dobrze, no to powiedz, jakie emocje towarzyszyły temu występowi, bo tutaj rozmawialiśmy z Jankiem poza anteną, że jakie miał uczucia, kiedy została nagrodzona przez jury kapela. Przede wszystkim, czy choć na chwilę nie zwątpiłeś. No bo to jednak, wiesz, no jest pierwszy nagrodzony, to już tylko druga nagroda, w sensie druga, w sensie kolejności, nie jakości. Jak ty do tego podszedłeś? No to są pewne emocje, no stoisz jednak rywalizacja. Tak, no uczucie było przepiękne. No, wyjście na tę legendarną scenę i zaprezentowanie się tam, ta możliwość zaśpiewania swojej piosenki, to jest ogromny zaszczyt. Bo to jest legendarna scena, na której od kilkudziesięciu lat występują najwięksi artyści i uznani artyści. A co dopiero dostania statuetki. No dobrze, słuchaj, więc jeśli chodzi o debiuty, to debiut masz już za sobą. Opowiedz trochę o tej piosence. Piosenkę napisałem z Anią Wyszkoli, a piosenka jest o relacji między partnerami, o tym, że często nie chcemy się zmieniać i dostosowywać do drugiej osoby i że też często nie powinniśmy tego robić. A ty w życiu też taki jesteś? Bezkompromisowy? Tak, to w ogóle piosenka pochodzi z mojego debiutanckiego albumu, który się ukaże za jakiś czas. I wszystkie piosenki, ze wszystkimi piosenkami, które się znajdą na tym albumie, to się utożsamiam. No dobrze, a słuchaj, no bo ty jesteś młodym człowiekiem jeszcze, w związku z tym jeszcze nie wiesz, że związek to jednak sztuka kompromisów. No dobrze, słuchaj, Ania Wyszkoni, bardzo ważna tutaj, rozumiem, postać. Czy z nią współpracujesz też przy innych kolejnych piosenkach? Nie, na razie nie mieliśmy okazji. Pracowaliśmy tylko przy tej piosence właściwie Mi dobrze, ale nie wykluczam, że jeszcze taka współpraca się ukaże. No dobrze, i powiedziałeś, że powolutku trwają prace nad twoją płytą. Sam piszesz teksty? Zazwyczaj piszę wspólnie. Właśnie na przykład z Anią Wyszkoni jedną piosenkę też napisałem z Kubasem, też z Moniką Wydrzyńską i z takimi przeróżnymi właśnie songwriterami. Ale to rozumiem, że ty jako młody wchodzący dopiero na scenę artysta jesteś otwarty na taką współpracę z ludźmi bardziej doświadczonymi. Tak, oczywiście. No zawsze to jest takie doświadczenie. Czy rozumiem, że to nie jest tak, że ty mówisz, a ja wiem wszystko najlepiej. Proszę tutaj zrobić miejsce, ja wam teraz pokażę. No, trochę pokory, rozumiem, jest. Tak, no mam 18 lat, więc nie jestem w stanie, po prostu jest to fizycznie niemożliwe, żebym że mógłbym mieć tyle doświadczenia, co na przykład taka Ania Wyszkoni, która od wielu lat prezentuje się na przeróżnych scenach. A powiedz, jak to w ogóle się stało, że gdzieś wasze drogi się przecięły? Powiedzmy, że wspólni znajomi. Okej, okay, no i jak Ania zareagowała, jak pierwszy raz się spotkała? Jak ty w ogóle, jakie odniosłeś wrażenia, spotkając się z Anią? Super, super. Ania bardzo miła osoba, więc praca nad tą piosenką przebiegła bardzo sprawnie, bardzo, w bardzo miłej atmosferze. Mhm. Janek, a powiedz, twoje takie absolutne początki, choć ty, jak już podkreśliłeś, jesteś bardzo młodą osobą, to kiedy tak miałeś takie pewne przekonanie, pełne przekonanie, że ty chcesz to robić, że chcesz śpiewać? Pełne przekonanie. Ale takie, wiesz, już to, że ktoś śpiewa od najmłodszych lat, no to jest żadna nowość i takich ludzi jest mnóstwo, ale gdzieś w pewnym momencie z tego takiego amatorskiego śpiewania przychodzi jednak zderzyć się z profesjonalnym śpiewaniem. Tak, no to też w sumie trudne pytanie, ciężko mi powiedzieć, kiedy to dokładnie było. Ale tak teraz już... to już jakby, wiesz, już jednokierunkowa droga, co? Tak, no teraz już nie ma odwrotu i nie zamierzam się odwracać jakby od tej drogi. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Ale myślę, że ten moment mógł gdzieś być tak... no ciężko mi tak określić dokładnie, ale na pewno z kilka lat temu. Słuchaj, a jakie są twoje inspiracje? Ty masz jakieś ulubione kapele, ulubionych artystów, na kimś się wzorujesz? Ja nie mówię, że kopiujesz, ale jest dla ciebie jakąś inspiracją? Właśnie nigdy nie miałem idola i dalej nie mam. Ale słucham przeróżnej muzyki. A prywatnie właśnie w domu, jak chcesz sobie sprawić przyjemność, to jakiej muzyki słuchasz? Ostatnio słucham dużo Arctic Monkeys. Okej, okay. Czyli taka no, bardzo współczesna muzyka. No tak, tak, dosyć współczesna. Aha. No dobrze, słuchaj Janek, a jakie teraz plany na przyszłość? No rozumiem, że praca nad płytą, no bo ten Festiwal Opolski, bo dzisiaj jest drugi dzień, jutro niedziela, festiwal przejdzie do historii, choć trzeba przyznać, że twoja nagroda jest o tyle szczególna, że jest to okrągły 60. jubileuszowy, więc tym bardziej zapadnie gdzieś tam, wiesz, w pamięci i w historii tego festiwalu, no ale ten festiwal w końcu się skończy. I co dalej? I co dalej? Zamierzam wydać płytę, która w zasadzie już jest gotowa. Ukaże się na niej 10 piosenek napisanych w języku polskim. Mhm. No i na najbliższy czas to też pełno koncertów. Okej, okay, czyli rozumiem, w wakacje szukać się po Polsce, bo będzie tak można jest. Cię spotkać. Słuchaj, trzymamy kciuki w takim razie za spełnienie planów. Raz jeszcze serdeczne gratulacje, bo to fantastyczna nagroda, nagroda publiczności, debiuty to oczywiście jury ocenia swoim okiem, a jednak śpiewa się dla ludzi, prawda? Więc tak, tym bardziej serdeczne gratulacje, że Polska cię doceniła. No i obecność Jana nie jest przypadkowa, bo piosenka Właściwie mi dobrze, czyli ta, która została wczoraj nagrodzona, jest propozycją 62. wydania Listy Przebojów Trójki, więc mogą państwo na nią głosować. Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Propozycja. Janek, wielkie dzięki za wizytę. Dziękuję bardzo. Mam szkodami dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Masz słaba ta gra.

Właściwie co do dnia, 42 lata temu Steve Howe, Jeff Downes, John Wetton i Carl Palmer stworzyli zespół Asia. Dzień dobry, ale za chwileczkę, dobrze? Bo teraz mówię do radia. Podszedł do mnie mały chłopiec z jakąś bardzo ważną sprawą, ale przepraszam, za chwilę do tej rozmowy z nim wrócę. Jesteśmy na opolskim rynku, to właśnie stąd realizujemy dla Państwa audycję. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Za nami 62. notowanie. Strona nasza internetowa jest do Państwa dyspozycji. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak te głosy ostatnio się Państwu poukładały. No na przykład tuż przed podium na miejscu czwartym Kill Bill, Daria ze Śląska, awans o jedno miejsce. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Nie wierzyłam. że szybko mnie, szybko mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Sosnowski i jego pył wczoraj, czyli w 62. wydaniu Listy Przebojów Trójki, zainaugurował najlepszą dziesiątkę. No właśnie na miejscu 10 ta piosenka. Lista Przebojów Trójki po godzinach. Audycję realizujemy z samego serca, z rynku opolskiego. No bo wiadomo, że trwa 60. Festiwal Opolski. I na pewno jeszcze takich opolskich informacji kilka się pojawi do godziny 12, na przykład wyjątkowy gość, ale na razie nie zdradzę, kto to będzie. Teraz ciągle jeszcze sięgam do tego około weekendowego kalendarza. Jutro swoje urodziny będzie obchodził Frank Bird, perkusista zespołu ZZ Top, więc jedyny z tego pierwotnego składu, który brody nie nosił. Lista przebojów Trójki po godzinach. 62. notowanie jest za nami. My się meldujemy kolejny raz z opolskiego rynku i w związku z tym, że trwa Festiwal Opolski, no to goście. Wanda Kwietniewska jest ze mną w studio. Dzień dobry. Wanda Kwietniewska, wiecznie uśmiechnięta optymistka, która przyniosła takie słońce, jakiego wczoraj nie było, więc moje pytanie, dlaczego nie przyszłaś wczoraj? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie przyszłam wczoraj, bo mnie wczoraj nie zaprosiliście, tylko dzisiaj. A, no i wszystko jest z czyli naszej strony. Jest wasza. Tak jest. Okay, po tej prostu wersji się trzymamy. Ale przyznasz, że wczoraj lunęło konkretnie. Wiesz co, lunęło, ale myślałam, głównie mówię, Boże, po co ten deszcz w tym Opolu, na tym festiwalu, kiedy tam u mnie na Mazurach świeżo posadzone choinki mogłyby być podlane, a nie są, bo tam nie padało. Wanda, ale ja spotkałem się z taką opinią, która mówi, że deszcz na Festiwalu Opolskim to tradycja. A ja ci powiem, że w ostatnich 3 latach, bo bywam tutaj, bywałam w innej roli właśnie, siedziałam w jury, na premierach, debiutach, jako przedstawiciel ZX-u wręczałam nagrodę za kompozycję. I przez ostatnie 3 lata tutaj było cały czas tak gorąco i ja chyba wczoraj w złą godzinę pomyślałam, a niech popada. No i popadało. No dobrze, Wanda, w związku z tym, że za chwilę odbędzie się bardzo ciekawa ceremonia, ceremonia odsłonięcia twojej gwiazdy tutaj na pasażu, to ja chciałem się zapytać, ty pamiętasz swój pierwszą wizytę w Opolu? Tak. To, wiesz, takich rzeczy się nie zapomina. Ja no, tylko nie mogę. Się. Wiesz co, nie pamiętam jednej rzeczy. Czy był to rok 79, czy był to rok 80? Okay. No ale wiesz, w świetle tego 60-lecia festiwalu, to nie ma znaczenia ten jeden rok. Byłam wtedy z grupą wokalną Wist. Śpiewaliśmy, to była grupa, która głównie występowała jako grupa towarzysząca Krawczykowi, Irenie Jarockiej i tak dalej. W tej grupie śpiewał Grzegorz Stróżniak, Małgosia Ostrowska, ja i jeszcze parę osób. Czyli, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak nieformalnie możemy powiedzieć. Czyli grupa taka, z którą w większości spotkałaś się wczoraj wieczorem na afterparty. Tak, dokładnie. I było śpiewane. Po tych tam 40 paru latach sobie pośpiewaliśmy Drogą Panią z telewizji. To było bardzo miłe zdarzenie. Natomiast pamiętam wtedy ten występ i pamiętam Korę, która wtedy zaśpiewała Buenos Aires. Okay. Ja w tych cekinowych ubrankach, dzisiaj te cekinowe ubranka to akurat jest trendy, a wtedy te cekinowe ubrania to był taki, wiesz, jakiś musical, vaudeville. I ja popatrzyłam na tę Korę i mówię, kurna mania, gdzie ja jestem w ogóle? Ja jestem nie w tym miejscu. I tak mieliśmy wszyscy, pamiętam, jak bardzo mocno o tym dyskutowaliśmy, chociaż w tejże grupie wokalnej Wist nauczyłam się naprawdę śpiewać, bo śpiewanie na głosy jest wielką sztuką. I to jest takie szlifowanie warsztatu, że nie ma lepszego. No dobrze, i teraz powiedz na przestrzeni lat, jak w twoich oczach zmienia się festiwal, jeżeli się zmienia. Zmieniał się. Wiesz, ja bardzo źle wspominam lata 90. W 89 i w 90 czy w 91 roku zdobywałam tutaj nagrody na festiwalu i ten festiwal wtedy kompletnie nic nie znaczył. Wcześniej, jak się zdobyło nagrodę w Opolu, wszystkie stacje grały, bo to była nagroda z Opola, po prostu nie wypadało nie ale grać. Wiesz, ja pamiętam jako dziecko, że na Opole to się czekało. Tak, człowiek zasiadał przed telewizorem i czekał na te zespoły. No. I powiem ci, że cieszę się, że ten festiwal wrócił, jakby ranga po prostu wróciła. Chociaż czasy są jakie są, ludzie bardzo różnie mówią o tym festiwalu i tak dalej. Bardzo ładnie napisał. Ale powiedzmy sobie szczerze, innego nie mamy i ceńmy wiesz ten, co? Który tak, mamy, prawda? I powiem ci, że byłam troszeczkę zdziwiona, bo wczoraj słyszałam, nawet nie ja na to zwróciłam uwagę, tylko moja menadżerka mówi, zobacz, młody artysta śpiewa na festiwalu polskiej piosenki po angielsku. Oczywiście otwieramy się na świat i tak dalej, ale to jest festiwal polskiej piosenki. No tak. Zastanawiam się, czy nie należałoby jednak tego pilnować, tak. Chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby nasi artyści śpiewali po angielsku, no tak, bo tylko, wszyscy artyści... Tylko nie tu i nie w tym miejscu. Nie tak? tu i nie w tym miejscu. Także cieszę się, że ten festiwal się po prostu znowu liczy i muzyka w tym wszystkim jest najważniejsza. Wanda, za chwilę odsłonisz swoją gwiazdę na trotuarze i teraz no to chyba już możesz śmiało powiedzieć o sobie, jestem legendą. Tak, wiecznie żywa, Kwietniewska wiecznie żywa. Pani Wando, pani się nic nie zmienia. Ale słuchaj, no przed chwilą nawet tutaj staliśmy, rozmawialiśmy i przyszła taka trochę moje starsza rówieśniczki, pani. Trochę starsze panie. No starsza pani. Moje koleżanki. I powiedziała tutaj tyle ciepłych słów pod twoim adresem. Zgadza się, ale wiesz co, no to jest taki, proszę pani, bo często pada pytanie, a co pani robić, taka forma i w ogóle. Ja nic nie robię, żyję niehigienicznie, nie uprawiam żadnych diet. Jestem człowiekiem sportu. Sex, drugs and rock and roll. Dokładnie to mnie trzyma przy życiu. Czyli formuła, którą rock and rollowcy znają tak od wielu lat i która na przykładzie Rolling Stonesów sprawdza przede wszystkim się, prawda? Więc po co tu coś zmieniać? Dokładnie. Wanda, w takim razie bardzo, bardzo ci dziękuję za wizytę tą krótką, ale treściwą. Rozumiem, że za chwilę obowiązki, więc jak są państwo w Opolu, to zapraszamy, bo to za chwilę będzie się działo. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Trójki. Pozdrawiam gorąco wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. Kiedy zdaj na hej! Hype, super star, super hit. Dziś ciągle Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kim Nowak i my, to jest trzecia propozycja 62. wydania listy przebojów trójki. Już mogą Państwo również na tę propozycję głosować, a 62. wydanie listy wygrywają kolejny raz Depeche Mode utworem Ghosts Again. Nadajemy dla Państwa z Opola, z opolskiego rynku, a już wieczorem przenosimy się pod amfiteatr i stamtąd będziemy Państwu, do Państwa mówić. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Thousand million.